Er zijn nu ongeveer 13.000 mensen gevaccineerd, van wie er 5.000 ook hun tweede prik hebben gekregen. Het RIVM denkt dat de snelle daling van het aantal besmettingen een rol speelt bij de lage opkomst. En na Essent en Vattenfall heeft ook energiebedrijf Eneco de tariefsverhoging uitgesteld die op 1 oktober zou ingaan. Het gebeurt na een oproep van toezichthouder ACM. Die zei dat bedrijven de verhoging te laat hadden gecommuniceerd. Het weer, in het noorden wat regen, maar verder is het droog. Vanavond zijn er opklaringen en vannacht is er weer kans op mist. De ANWB verkeersinformatie krijgt u van Helene de Geest. De files zijn snel aan het oplossen. Het is nog wel erg druk op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Woerden en Gouda. Daar staat nog 11 kilometer. De vertraging is 25 minuten. Er stond daar een auto met pech, maar die is inmiddels weg. Op de A27 van Utrecht naar Breda bij knooppunt Gorkum is de linkerrijstrook nog dicht door een ongeluk. Kost je 20 minuten. En er stond een vrachtwagen met pech langs de A28 van Amersfoort naar Zwolle bij Elspeet. Alle rijstroken zijn er vrij, maar vanaf Harderwijk moet je wel rekening houden met 20 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Het aantal jongeren dat kampt met suïcidale gedachten steeg fors in coronatijd, maar is tegen verwachtingen nog steeds hoog. Ook al ligt de laatste lockdown alweer een poos achter ons. 1 op de 6 jongeren kampt met serieuze suïcidale gedachten, bleek uit onderzoek vandaag. Eigenlijk gaat dan gewoon door mijn hoofd, ik weet het niet meer. Het heeft allemaal geen zin meer. Iedereen is beter af zonder mij. Alles is verpest. Gewoon, ja, negatief, negatief, negatief, negatief. Ondertussen lijkt een aangekondigde bezuiniging bij jeugdzorg nog steeds niet van tafel. We praten daar zo over door. Eerst gaan we het hebben over voormalig Kamervoorzitter en huidig PvdA-Kamerlid Khadija Ariep. Het presidium van de Tweede Kamer, onder leiding van de huidige Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp, gaat een onderzoek naar haar doen vanwege grensoverschrijdend gedrag toen ze Kamervoorzitter was. Ariep is furieus. En als ik kijk wat er afgelopen 24 uur over me heen is gestort, dan heeft zo'n gesprek gewoon een politieke afrekening en daar werk ik niet aan mee. U noemt het een politieke afrekening? Door wie? Door mevrouw Bergkamp en met de mensen die om haar heen zijn. Ja, is het een goede zaak dat dit onderzoek is ingesteld? En wat zegt het eigenlijk over de arbeidsomstandigheden in Politiek Den Haag? Daar ga ik over in gesprek met Julia Wouters, de voormalig rechterhand van Lodewijk Asscher, en met politicoloog Meindert Venema. Maar die is nog niet bij ons, dus daar wachten we nog even op. Julia, dan begin ik bij jou. Woorden als politieke afrekening en politieke dolksteek, lastencampagne. Het is allemaal niet fraai wat er vandaag over tafel ging. Nee, helemaal niet. Nee. Ik denk ook, weet ook niet hoe wijs het is om zo van je af te slaan. Maar tegelijkertijd heb ik er wel heel veel begrip voor. Dat als je, ja, je het dreigt een soort van trial by media te worden. Hè, dat voordat je weet waar je van beschuldigd bent, krijg je al over je heen dat je je schuldig zou hebben gemaakt aan. Zonder dat je dat echt je vingers op kan leggen. Ja, ik snap dan wel dat je van je af wil bijten. Ja, maar je zegt tegelijkertijd, ik weet niet of het verstandig is. Nee, omdat we weten allemaal niet wie wat gezegd heeft en wie wat gedaan heeft. Dus die beschuldigingen terug ook weer. Laten we even rustig blijven. Ja. Maar wat ik wel vind, dit is natuurlijk de manier waarop Khadija Ariep erachter is gekomen dat er een onderzoek naar haar gestart is. Je hoorde het van de krant, hè? Ja, dat zou je ook gewoon onder grensoverschrijdend gedrag kunnen scharen. Tegelijkertijd is het wel zo dat de partijgenoot van Ariep, Henk Nijboer, lid is van het presidium en die heeft ingestemd met het onderzoek. Die zei vandaag, ja, we konden niet anders. De aantijgingen waren zo ernstig, we moesten wel. Ja, ik denk wat ingewikkeld is, hè, als er klachten zijn, dan moet je daar wat mee. Die kan je niet wegwimpelen. Die moeten onderzocht worden. Dat hoort er natuurlijk gewoon bij. Er zijn klachten, daar moet je serieus naar kijken. Alleen hoor je daar dan niet over te lekken in de krant. En bovendien hoor je ook gewoon even heel rustig te kijken. Wat is het verhaal van de andere kant? En hoe ernstig is dit? Wat moet er gebeuren? Maar dat lijkt wel gedaan te zijn in het presidium. Want die hebben anonieme brieven gekregen. Die hebben ze door de landsadvocaat laten bekijken. En op grond van wat hij daarover zei, of zij, dat weet ik eigenlijk niet, is de beslissing genomen om dit onderzoek in te stellen. Ja. Dus mijn probleem is ook helemaal niet zozeer dat als er klachten liggen, dat er een onderzoek wordt ingediend. Alleen, we hebben gewoon nog helemaal niet een beetje gezonde procedure. We weten nog helemaal niet, er wordt iets gezegd. En je wordt al beschuldigd verklaard voordat je jezelf hebt kunnen verdedigen. Maar dat heeft vooral met het uitlekken te maken. Ja, maar ook tot nu toe zijn al die dingen altijd heel rommelig gegaan. Ja. Hè? Dus alles wat vaak in de anoniem. Tweede Kamer anoniem. Ja, maar dat is natuurlijk als mensen zich onveilig voelen, dan gaan ze dat anoniem aankaarten. Dus ja, zoals het nu gaat, kunnen we wel concluderen, kan ook niet de oplossing zijn. Inmiddels is politicoloog Meinert Venema ook bij ons. Goedenavond, meneer Venema. Goedenavond. We waren alvast begonnen. Vastgesteld dat het geen fraai gezicht was vandaag in Den Haag. Mevrouw Ariep heeft duidelijk laten weten dat ze niet in gesprek wil met Vera Bergkamp en ook niet wil meewerken aan het onderzoek. Snapt u dat? Ja, dat snap ik wel, ja. Hoezo? Ik vind überhaupt het concept onveilig is natuurlijk een heel ingewikkeld concept. Waar je alle kanten mee uit kan. Want ja, wanneer voel je je onveilig? Dat is één. Twee is dat Ariep een hele goede voorzitter is geweest. Dat komt omdat zij iemand is waar de mensen respect voor hebben. Misschien zelfs wel bang voor zijn. En dat is juist een kwaliteit, onder, zegt u. Onder de huidige omstandigheden moet je nogal wat in huis hebben om de Tweede Kamer in het gereel te houden. Dan begrijp ik ook wel dat er wel eens een medewerker bang wordt als zij zegt, heb je dat nog niet gedaan? Ja, u zegt dat ze heeft een duidelijke stijl en dat is juist heel goed, want dat is nodig daar. Nou, dat is één. Dat is nodig daar, helaas. Ik had het ook liever anders gewild, maar ik weet niet of u wel eens luistert naar die debatten. Jawel. Dan moet je echt haar op je tanden hebben. Wil je dat aankunnen? Mevrouw Bergkamp kan dat niet aan. Die zal best heel aardig zijn, maar die kan die Tweede Kamer niet aan. Nee. Jullie, jij hebt in Den Haag gewerkt. Ben je bekend met de werkwijze van mevrouw Ariep? Ik heb haar alleen maar altijd als heel prettig ervaren. Ik ken wel dat er gaan wel altijd verhalen over haar. En wat Meinert Venema, mijn oud-docent, zegt... ik kan er heel erg bij aansluiten. Het is niet alleen voor die positie als Kamervoorzitter, maar het is een generatie van vrouwen waar Ariep ook bij houdt, die het, als ze te makkelijk waren geweest, dan hadden ze het niet gered. Ze is ook nog eens een keer een vrouw met een Marokkaanse achtergrond. En dus dit zijn het type vrouw die een enorme doorzettingskracht hebben en zich niet snel omver laten duwen. En alleen op die manier hebben ze zich staande kunnen houden in die hele vijandige omgeving. Ik vind het opmerkelijk, hè, dus nadat de MeToo-zaken begonnen te rollen, hebben we drie van deze procedures gehad, ik weet niet of ik het zo kan noemen, waarin er een vrouw met een biculturele achtergrond werd beschuldigd voor het zich schuldig maken aan grensoverschrijdend gedrag. We hebben het Kamerlid van Volt, mevrouw Gunnugan. We hebben de D66-europarlementariër Samira Ravela gehad en nu Khadija Ariep. Dat zijn alle drie vrouwen die het echt een stuk moeilijker hebben dan een zeven vinkjesman om zich in Den Haag staande te houden. Jij zegt, deze vrouwen moeten wel een beetje lomp en stevig en assertief zijn. Ja, en er speelt ook nog iets anders. Dus behalve dat ze zich heel duidelijk moeten maken, dat ze worden vaak onderschat, ze moeten blijven staan en dat vergt wat kracht, verwachten we ook nog eens van vrouwen dat ze aardig zijn. Ja. En dat ze lief zijn en dat ze warm zijn en dat ze empathisch zijn. Dus een vrouw die zich gedraagt als een bully, waar hele volkstamme mannen zich schuldig maken aan dat gedrag, daar zijn we veel meer in shock van. Ja. Maar dus, ja, er zijn wel veel klachten over binnengekomen. 23 en dan nu nog weer twee anonieme brieven. Ja, dus ik heb lang in Den Haag, maar ook in Amsterdam, in de ambtelijke wereld en in de politieke wereld rondgehangen. En ik ken heel veel mannen die hun medewerkers aan het huilen hebben gebracht, of die hun vrouwelijke of mannelijke medewerkers echt heel erg bang maakte. Maar zeg je daarmee ook van, jongens, doe niet zo moeilijk. Af en toe wordt er een keer geschreeuwd tegen je in Den Haag. Niks van aantrekken. Nee, zeker niet. Ik hoop dat we op een gegeven moment in een wereld leven waar iedereen gewoon beschaafd met elkaar om moet gaan. Maar zover zijn we nog niet. Maar ik vind het wel opmerkelijk dat als je naar Den Haag kijkt en je weet hoeveel mensen daar met een groot ego of met een stevig standpunt zijn, dat het nou net drie vrouwen met een biculturele achtergrond zijn die dit overkomt. Mm. Er zijn daar echt zat mannen die ook niet voor de poes zijn. Meneer Venema, er komt nog iets bij. Er ontstaat nu toch een beetje een sfeer van onzin dat het onderzoek wordt ingesteld. Vindt u dat? Nee. Ik wel. Ik vind het onzin. Ik vind het onverantwoord. Ik vind het politiek onverantwoord. Waarom dan? Omdat hier een Kamervoorzitter die uitstekend gefunctioneerd heeft, die nu nog in de Tweede Kamer zit, zonder zich te kunnen verdedigen, door het slijk gehaald wordt. Want ze kan zich nu verdedigen. Als het onderzoek komt, kan ze zich verdedigen. Als ze meewerkt, maar dat gaat ze niet doen. Maar luister, Dit stigma raak je nooit meer kwijt. Oké, dus het kwaad is al geschied, zegt u? Het kwaad is al geschied. Ja. Het is onbegonnen werk. Ja. Julia, vind jij het ook onzin dat het onderzoek wordt uitgevoerd? Of onverantwoord? Nou, kijk, het hele probleem is, en ik hoop dat Mariette Hamer, die is zich vooral aan het richten op seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar regeringscommissaris, hè? Ja, we weten niet, wat is nou de definitie? Wanneer maak je waar aan schuldig? Wat zijn de regels? Weet je, we leven dus in een wereld waarin we helemaal niet meer gewend zijn elkaar gewoon aan te spreken. Of als mensen zich bij jou beklagen van... Maar nu geef je echt de slachtoffers de schuld. Nee, helemaal niet. Jij zegt, jullie zijn niet meer gewend hoe je aangesproken wordt. Nee. Of begrijp je verkeerd? Ja, je begrijpt me helemaal verkeerd. Stel je voor dat jij heel naar tegen mij doet. En andere mensen zien dat. Ja. Dan moeten zij natuurlijk zeggen, Thijs, doe even normaal rustig, tegen haar. Maar dat zijn we niet gewend. Dus we spreken elkaar niet aan. Dus we verwachten juist van de slachtoffers dat die dat doen. Dat kan heel moeilijk zijn. Dat die zich zijn. Verweren, ja. En niemand spreekt elkaar aan. Dus er ontstaat zo'n hele onveilige cultuur bij wij je bij niemand te raden kan gaan. Hmm. En dan op een gegeven moment ligt er een anonieme klacht. En dan komt er zo'n heel zwaar onderzoek. Waar vind je dit onderzoek nou terecht? Kijk, ik kan niet zien wat er ligt. Dat is natuurlijk het hele moeilijke. Nee, dat heeft het presidium beoordeeld. Ja. En die zegt, we vinden het zwaar. De landsadvocaat zegt ook, onderzoek. Ja, en dus, ik ga daar niet tegen in. Ik zeg, oké, als er een onderzoek moet komen, dan moet dat komen. Ik weet ook niet wat er waar is van wat Khadija zegt. Dat zij heeft gehoord van allemaal oud-medewerkers... dat ze actief bevraagd werden om over haar te gaan klagen. Ja. Ik weet wel alleen dat het kan proportioneel gewoon niet zo zijn... dat er allemaal vrouwen met een biculturele achtergrond... dat die nu de sjaak zijn. We hebben ook Gijs van Dijk gehad, hè? Dat was een man. Dat is ook sinds MeToo. Ja, dat ging over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus het gaat echt over de boeis. En bovendien niet in de Kamer. Ja. Wel in de partij, ja. Ja. Maar ook, weet je, het hele ingewikkelde is... Gijs van Dijk is afgeschreven. Ik hoop dat hij over een aantal jaren gewoon weer een comeback ergens kan maken. Dan pas, ja, niet eerder. Nou ja, we hebben allemaal een mening over hem. Ja. En terwijl we weten... Geen van allen weten... Je hoopt dat hij terug kan komen wat op enig nou, moment. Ja. Nee, ik weet het niet. Dat is het hele probleem. Je weet niet waar iemand van beschuldigd wordt. Er worden alleen maar gezegd van... Je kan je voorstellen dat. En dus we moeten tot een nieuwe definitie komen. Ja, en dat proces is nog niet afgerond. Nee. Meneer Venema, kan mevrouw Ariep voorzitter blijven... van het voorzitterschap van de Tijdelijke Commissie Corona? Ja, dat lijkt me onder huidige omstandigheden niet. Dat wil niet zeggen dat ze af moet treden. Maar als je zo beschadigd bent doordat er een onderzoek speelt... dan lijkt het me heel moeilijk om te functioneren. Dus ik ben blij dat ik niet in haar schoenen sta. En ik geef het je te doen. Want ik heb weliswaar weinig ervaring in de politiek. Hoewel ik ook... in mijn rol als GroenLinks-raadlid ben wel geïntimideerd en bedreigd ben. Maar op de universiteiten, daar heerst diezelfde stemming van... het moet veilig zijn. Maar wie bepaalt dan wat veilig is? Ja, wie bepaalt dan wat veilig is? Ja, en dat is eigenlijk hetzelfde wat jij zegt, Julia. Er is geen heldere definitie van op het moment. Meijnerd maakt een beetje conclusie. Zolang we het niet weten, moeten we er ook niet over klagen. Ik denk, laten we... Nou, dat heb ik niet gezegd. Ja, ik chargeer een beetje. Maar we moeten wel weten, wat betekent dat nou? Ja, want het is wel zo dat als je onder een onveilige baas werkt... dan kan je een andere baan nemen. Maar als je deze beschuldigingen krijgt, ben je beschadigd voor het leven. Dus we moeten dan weten, waar maak je je schuldig aan? Okay. Wat zijn eigenlijk de regels? Wat moet er nu gebeuren, meneer Venema, tot slot? Nou ja, het is natuurlijk allemaal te laat. Ja. Het is allemaal te laat. En ik hoop dat, hoe heet die, meneer van Oranje, Jan Willem... dat die, Willem-Alexander... Ja, de koning bedoelt u. Wat? Bedoelt de koning. U de koning, Willem-Alexander heet hij. Dat hij haar een ridderorde geeft voor haar activiteit... als voorzitter van de Tweede Kamer. Ja, ik begrijp je, er is nu geen weg terug. Oké. Dank voor dit gesprek. Julia Wouters, voormalig rechterhand van Lodewijk Asscher... en een politicoloog en emeritus hoogleraar politieke theorie... Meijnerd Venema. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Iets heel anders. Ongeveer 1 op de 6 jongeren tussen de 12 en 25 jaar... kampt op dit moment met zelfmoordgedachten. Zo werd vandaag duidelijk uit onderzoek van onder meer het RIVM... het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Na bijna een verdubbeling van het aantal tijdens de laatste lockdownperiode... is de afgelopen maanden dit aantal nauwelijks gedaald. Ik ga erover praten met Rut Peetoom. Zij is voorzitter van de Nederlandse GGZ. Met Marijke Geerdink. Zij is klinisch psycholoog, verbonden aan 113 zelfmoordpreventie. En Jan Wijmans. Hij is vader van Jurre, die zelfmoord pleegde toen hij net 16 geworden was. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Mevrouw Peetoom, ik begin bij u als voorzitter van de Nederlandse GGZ. 1 op de 6 jongeren overweegt op het moment zelfmoord. Dat is een enorm aantal. Ja, dat is echt bijna onvoorstelbaar. Hè? Dat is dat er zoveel jongeren zijn die zo ongelukkig zijn. Ja. Dat ze overwegen om een eind aan hun leven te maken. Ja, en het aantal is de afgelopen maanden nauwelijks gedaald. Is daar een logische verklaring voor? Ik bedoel, de maatregelen van corona zijn allemaal weg. Ja, dat is zeker zo. Maar je ziet bij mentale problemen dat er eigenlijk een soort na-effect is. Dat dus dingen niet meteen zichtbaar worden. Ja, als je corona krijgt, dan word je ziek, hè, meteen. Maar dit soort problemen, mentale problemen, die bouwen op. En ja, dan manifesteren ze zich soms echt veel, veel later. Ja. Je ziet dat deze groep jongeren, het is een tijd waarin je jezelf ontdekt, waarin je vrienden maakt, waarin je afvraagt wat is mijn plek in de wereld. Dat is zo ontzettend belangrijk om dan anderen tegen te komen, om de kans te krijgen om jezelf te ontwikkelen. En ja, in de tijd dat voor anderen zo normaal, voor ons in de tijd zo normaal was, zaten zij thuis alleen. Ja. Maar zegt u daarmee ook, dit zal waarschijnlijk na verloop van tijd wel weer normaliseren? Nou ja, het is sowieso in de samenleving natuurlijk wel een tendens dat we steeds hogere eisen stellen aan elkaar. Dat via social media allemaal perfecte levens binnenkomen. Mm. Waarvan je denkt van, nou ben ik dan niet goed genoeg of zo. En dat er veel prestatiedruk is, zowel op school als in de studie. Ja. En dat zijn blijvend verlopen. Ja, die mentale weerbaarheid, die heb je niet zomaar, nee. Die moet je opbouwen. Mevrouw Geerdink, u werkt als klinisch psycholoog voor 113 zelfmoordpreventie. Een hulplijn die kan worden gebeld door jongeren met zelfmoordgedachten. Heeft u een idee hoe het komt dat het aantal jongeren dat zelfmoord overweegt zo hoog ligt? Ja, ik denk dat er een aantal hele belangrijke factoren zijn genoemd. We hebben 2 jaar lang hele bijzondere omstandigheden gehad door de coronapandemie. Vlak ook niet het effect van de ziekte zelf uit. En er zijn hele indrukwekkende, ingrijpende maatregelen getroffen. En inderdaad, in een fase van het leven waarin jongvolwassenen eigenlijk zich ontwikkelen aan de hand van hun omgeving, hun sociale omgeving, zijn daar heel veel beperkingen in geweest. Ja. En ook de beschikbaarheid van gespecialiseerde hulp of van de GGZ is veel minder geweest in die periode. Er was ook minder hulp voor mensen die problemen hadden. Er was minder hulp en dat was moeilijker te vinden, omdat ook die weer online moesten. U zit zelf regelmatig aan de telefoon, heb ik me laten vertellen. Wat hoort u? Ja, hele uiteenlopende dingen. We worden gebeld door echt naar alle leeftijden. Dus niet alleen de jongvolwassenen, ook Want dit ging om 12 tot 25 jaar, hè, dit onderzoek? Ja, en met name de piek zit hem bij jongvolwassenen tussen de 20 en de 30 jaar. Okay. Ja. Maar wat zeggen ze tegen u? Ja, het zijn kunnen hele verschillende dingen. Nou, ja hoor. Kijk, wat we horen zijn dat jongvolwassenen zich zorgen maken over hun toekomst. Dat ze met eenzaamheid kampen. Dat ze het moeilijk vinden om de juiste hulp te vinden. We horen ook veel zorgen over financiële zorgen over hoe dat eruit gaat zien, hoe je daaruit komt. En je moet je voorstellen dat op het moment dat mensen met suïcidale gedachten spelen, dat dat vaak te maken heeft met het idee klem te zitten, niet weten welke kant op te moeten. En dat is wel een gevoel wat nu heel sterk is, wat veel wordt genoemd. En zijn er groepen die er uitspringen? Mannen, vrouwen, is daar wat over te zeggen? Ja, eigenlijk springen profiel? Mannen er altijd uit al. Dus het aantal zelfdodingen onder mannen is veel hoger dan onder vrouwen. Bijna 2 keer zo hoog, groot. En dat zien we ook in deze leeftijdsgroep, dat daar toch wel echt nog veel meer mannen tussen zitten. We hebben ook gekeken naar de jongvolwassenen van de afgelopen periode. Dus daar is een vragenlijst uitgedeeld. Er is een analyse geweest van de chatgesprekken bij de hulplijn. En de cijfers van het CBS zijn allemaal bij elkaar gebracht. En we hebben ook jongvolwassenen gevraagd. En wat wij zien is dat er ook wel een soort van profiel te zien is, dat er met name veel schoolverlaters in deze groep zitten. Dus die nog geen opleiding doen? Ja, die eigenlijk uitvallen. Dus tijdens de opleiding, met name de mbo-opleidingen, vroegtijdig verlaten. Jongvolwassenen met psychische problemen, met geldzorgen, wordt ook echt springt eruit. Ja. En de LHBTQI+ populatie wordt daar ook veel in gezien. Ja. Jan Wijmans, u bent de vader van Jurre. Die heeft ruim 2 jaar geleden zelfmoord gepleegd, toen hij net 16 was. Fijn dat u hier bent en dat u er met ons over wilt praten. Ja. Het nieuws van vandaag, wat doet het met u als u dat zo hoort? Ja, daar ben ik natuurlijk van onder de indruk. Aan de andere kant heb ik al langer contact met meerdere kinderen ook en met ouders die grote problemen hebben. Dat is zo gekomen omdat ze mij kennen als vader van Jurre. En dus ik hoor ook van verschillende kanten dit soort problematiek. En voor mij is het eigenlijk zo dat dat je dat dus niet alleen bij de GGZ moet neerleggen, maar als maatschappelijk probleem moet zien. Want dat je kan niet 1 op de 6 kinderen via de GGZ gelukkig maken. Gaat gewoon niet. Dat gaat niet. Nee. Dus je zal op scholen, je zal in een maatschappij zal je heel erg moeten streven naar een gevoel van verbinding tussen de kinderen. En wat er nu zo lijkt, voor mijn gevoel, dat is dat er zijn zoveel mogelijkheden met alle social media en met school. En je staat zo in verbinding. En juist dan is dat soms maar die bovenlaag. Ja. Mijn zoon, die was uitmuntend op school. Hij ging met 16 naar 5 gymnasium. Hij ging naar de pre-university, naar de wiskunde-olympiade. Hij ging met vrienden en vriendinnen naar een zomerhuisje. Hij deed allerlei sporten. Was niet eenzaam, zo te horen. Hij was bepaald niet eenzaam, leek het. Maar op een dieper niveau dus wel. Want ik weet ergens ook wel uiteindelijk wat er allemaal gespeeld heeft. Wat voor gedachten over zichzelf en over met zelfbeeld. Hè. Was dat laag? Ja, hij zei, was ik maar dom en knap in plaats van slim en lelijk. En als ik geen sixpack heb, heeft het leven geen zin. Nou, kijk, dat is één situatie, hè, die ik nu vertel. Maar wat wij hebben gedaan, dat is, wij hebben hem naar de GGZ laten gaan. En dat kan goed gaan, dat kan verkeerd gaan. Maar ik zou wel willen kijken, het moet over de hele linie anders. Het moet minder bedrijfsmatig. Bij de GGZ bedoelt u? Ja, het moet niet zo zijn dat ik mijn zoon een half uur op de fiets langs een autoweg laat gaan naar een onpersoonlijke flat waar posters hangen over dat de jeugdzorg het zo moeilijk heeft, waar hij dan achter een bureautje zit en 3 kwartier met iemand praat en dan weer naar huis. Die jongen wordt alleen maar meer gestigmatiseerd. Die komt nog meer in dat gevoel terecht van, ik ben apart. Met mij is iets. En ik zou ook willen zeggen, en naar mensen van de GGZ die luisteren, wat ontzettend belangrijk is, en dat is bij ons niet gebeurd. En dat ligt niet aan de mensen van de GGZ, die doen hun stinkende best, maar dat ligt aan het hele systeem, zoals dat soms is in bepaalde regio's. Er is helemaal geen contact geweest, terwijl wij waren als ouders, we zijn notabene allebei arts, wij waren volledig de weg kwijt. Mm. Wij begrepen dit niet, want wij waren toch zo'n gelukkig gezin. En iemand zegt zomaar dat hij niet meer wil leven. Hij heeft een suïcidepoging gedaan. Maar heeft daarna geen psychiater kunnen zien, want die zit ergens aan de voorkant andere dingen te doen. Die heeft alleen maar sociaal-psychiatrisch verpleegkundige en een basispsycholoog gezien. Ja. Die heeft een paar gesprekken gehad. Die werden af en toe afgezegd omdat er al iemand ook spoeddienst had. Werden ze gesprekken met een suïcidaal iemand afgezegd. Hij had al een poging gedaan. Ja. Maar ja. Dat verwijt u de GGZ dan wel? Nou, dat verwijt ik de GGZ, de maatschappij als systeem, dat het de GGZ de mogelijkheden niet geeft om dat anders aan te pakken. En dat ik, u bent mild voor de GGZ zelf? Nou, er is wel iets met de maatschappij. Ik ga nu een heel gek voorbeeld geven. Ik werk als dokter in de ouderenzorg. Als ik een demente bejaarde, als ik een deur op slot 's nachts wil, dan moet ik met 10 mensen overleggen, continu. Ja, voor de veiligheid. En voor de veiligheid met allemaal artsen. Maar mijn zoon heeft geen dokter gezien en die had een suïcidepoging gedaan. Ja. Nou, daar is iets in het systeem van de gezondheidszorg mis. Wat niet goed is. Mevrouw Peton, u bent van de GGZ. Wat denkt u als u het hoort? Ja, dat is ook groot verdriet natuurlijk. Hè? En ik kan me de wanhoop van meneer Wijmans ook heel goed voorstellen. Dat, ik kom natuurlijk heel veel bij GGZ-instellingen. Hè? En meneer Wijmans schetst een beeld inderdaad van dat je helemaal buiten de maatschappij staat, dat daar een gebouw is waar je ontvangen wordt. Kennelijk is dat zijn ervaring, ja. Ja, maar goed, gelukkig heb ik ook andere plekken gezien. He, dat is als je voorzitter bent van de GGZ, mag je veel plekken naar veel plekken toe. Ik was afgelopen dinsdag in Zeeland bij de Zeeuwse Gronden, waar ze juist voor jongeren een midden in Goes in dit geval een huiskamer hebben waar jongeren die vastgelopen zijn naartoe komen, elkaar ontmoeten en echt een heel gezellige omgeving. Nee, er zijn plekken waar het goed gaat, maar het systeem deugt niet, zegt meneer. Wat meneer Bijmans zegt, die zegt iets heel belangrijks. Die zegt, het is niet alleen iets van de GGZ, het is iets van de maatschappij breed. Daar zijn we hartstikke mee eens. Want dit gaat over alles wat we samen doen. Als scholen, sportvereniging, zorg. Maar de GGZ heeft een specifieke taak natuurlijk. Ja, zeker. En dat doen bijna alle mensen die ik ken in de GGZ ook met zoveel passie en zoveel toewijding, omdat ze hiervoor kiezen voor mensen die in de knel zitten en die het makkelijk hebben. En het is het inderdaad zo dat er grote frustratie is als er mensen zijn die hulp nodig hebben, niet direct terecht kunnen. Als die, we hebben ook net afspraken gemaakt hoe je eigenlijk mensen die in de knel zitten zo snel mogelijk gezien kunt hebben door psychiaters, die meteen kijken van wat is hier aan de hand. Ja. Is dit echt bijvoorbeeld een ziekte? Of komt dit door dingen die op school gebeuren? Of oudere jongeren door schulden of door geen dak door boven. Dat gaat dus af en toe mis, zelfs bij Jurre. Ja, en dat is groot verdriet. Ja. Ja. Wat dus belangrijk is in mijn ogen, sorry dat ik even inbreek, maar wat in mijn ogen belangrijk is, dat dan dus met het systeem daaromheen, want dat is eigenlijk ziek. Ik wil het ook tegen alle ouders zeggen, of ze nou ergens in de auto in de file staan of niet meer. Maar als je zorgen maakt over je kind en er speelt zoiets en die heeft suïcidale gedachten, of die uitzicht suïcidaal, of die heeft zelfs een poging gedaan, je bent dan in de war, wil ik tegen je zeggen. Dat denk ik. Je en bent dus, in de war. En dus? Nou, dan heb je dus eigenlijk hulp nodig. Ik denk als dat ouder wij ook. Ja, er werd later tegen ons gezegd, ja, maar jullie waren arts. Maar je hebt hulp nodig, want je weet het niet meer. Want je bent verlamd van angst. En het is het verhaal van de koorddanser die tussen twee flats is. En zegt, ik ben 45, gaat nog altijd goed. Maar hij is maar 46 geworden. Dat verhaal is het. Zolang het goed gaat, ga je door. Maar daar heeft meneer Bijmans helemaal gelijk in. Hè? Dus het is dat je eigenlijk niet alleen moet kijken naar het kind of de jongeren, maar naar alles daaromheen. En dat is gelukkig ook iets wat we met alles wat we aan hervormingen nu doen binnen de jeugdzorg, gewoon is dat een belangrijk vertrekpunt. Okay. Het gaat om het hele omgeving. Herkent u dat, mevrouw Geerdink? Jazeker. Kijk, suïcide is eigenlijk een probleem van de samenleving. En de oplossing ligt ook in de samenleving. Daar zijn we allemaal een onderdeel van. En de jongvolwassene die het huis verlaat, of die een eigen bedrijf begint, of die met een opleiding bezig is, die moet de weg vinden naar hulp. En dat moet hij op tijd vinden. En dat gaat om hulp bij financiële problemen. Dat gaat om hulp bij emotionele problemen. En die begeeft zich ook op andere plekken waar mensen alert moeten zijn, waakzaam moeten zijn. Waar mensen eruit gevist moeten worden en gezien moeten worden. En hoe kijkt u naar de GGZ? Functioneert dat goed? Kan dat beter? Dat kan beter. Ja, ik kan niet ontkennen dat er wachttijden zijn. En ik denk echt dat het heel belangrijk is dat die mensen die specialistische hulp nodig hebben, dat die ook op tijd geholpen worden. Ik word regelmatig gevraagd of ik niet iemand eerder aan een behandelplek kan helpen. Maar het is niet alleen een probleem van een GGZ. Nee, precies, het is breder dan en dat je dan ook al wat doet tijdens de tijd dat mensen op de wachtlijst staan. Hè, dat je ondertussen ook al op andere manieren hulp geeft. Ja. En initiatieven als bijvoorbeeld vraagmaar.nl, waar je echt leert om signalen te herkennen als mensen suïcidale gedachten hebben, er ook over durft te praten. Ja. Dat is zo ontzettend belangrijk. Mevrouw Peter, nou was er een bezuiniging van 500 miljoen op de rol? Die is door het kabinet toegezegd dat die niet door zou gaan. Bent u er inmiddels van overtuigd dat dat ook niet doorgaat? Ja, maar dit is niet alleen een kwestie van geld. Dit is echt iets van, hè, dat zegt meneer Wijmans ook, van het gaat om de hele omgeving en om een mindset. En wij moeten dus wat dat betreft en de hulp goed op orde hebben, maar we moeten ook kijken naar hoe je met scholen, met sportverenigingen, met eigenlijk alle mensen die met jongeren te maken hebben, voor hen gewoon de goede dingen kunnen doen. Mevrouw Geerdink, tot slot, als er ouders zijn die nu luisteren en zelf een kind hebben wat depressief is, wat kunnen zij het beste doen? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is, ongeacht hoe oud dit kind is, of dat nou een jongere of een jongvolwassene is, dat je daar contact mee maakt. Dat je, en dat je ook zorgt dat je je senang voelt met het voeren met dat gesprek. Die vraagmaartraining, er is een variant voor in gesprek gaan met een jongere over suïcide gedachten. Heel belangrijk dat je als ouders en de omgeving van jongeren leert om in gesprek te gaan over die gevoelens en die gedachten. Okay. En ik wil erbij zeggen, dat is soms moeilijk. En als het moeilijk is, is het juist zo nodig. Want ja, dan precies. Is er iets mis. Ja. Loopt u zelf rond met gedachten aan suïcide? U bent niet alleen, er is hulp. U kunt altijd bellen met 0800-0113 of ga naar 113.nl. Hartelijk dank voor dit gesprek, zeg ik tegen Rut Peetoom van de Nederlandse GGZ, Marijke Geerding van 113 Hulppreventie en Jan Wijmans, vader van Jurre. Dank voor uw verhaal. Ik denk ook Julia Wouters, Meindert Venema, zometeen kunststof met Jerry Brouwer. Zij spreekt het Belgische regisseursduo Adil en Bilal. Die hebben een film gemaakt over twee broers die vanuit België in de oorlog in Syrië terechtkomen. 8:30, langs Lijn en Omstreken met als gast radiomaker en kunstenaar Ruud de Wild. Een van de makers van de tentoonstelling over de mooiste Nederlandse liedjes. Dag. NPO Radio 1.